Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, kopyalayabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Bugünkü programımızın destekçisi Vesile Cihangir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Haluk Eydoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Haluk Eydoğan hocamız 24. dönem İstanbul Milletvekili. Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeofizik Mühendisliği bölümünün öğretim üyelerindendi. Bir dönemde bölüm başkanıydı. Evet. Evet hocam. Tekrar hoş geldiniz. Bugün biraz meclis ve deprem ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle. 24. dönem geçti. Geçti. Birçok konuşma yaptınız. Birçok önerge verdiniz. Ve bunlar hep Türkiye'nin afetlerine ilişkin. Evet. Başta da tabii ki deprem risklerine ilişkindi. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız hocam? Yani meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerimiz 24. dönemde Türkiye'nin risk alanlarına ve afetlere karşı duyarlıydı diyebilir miyiz? Şimdi isterseniz beni tanıttınız, teşekkür ederim. Deprem konusunda bir şeyler söyleme hakkını kendime gördüğümden bir şey daha eklemek istiyorum. Lütfen. Tanıtırken 1999 depremi hemen sonrası, biliyorsunuz, o zaman rahmetli Ecevit ve Sayın Bahçeli'nin koalisyon hükümetiyle. O 99 depremi sonrası hızla bazı yasalar, kararnameler, tebliğler ve yönergeler çıkmıştı. Bazı kurumsal yapılanmalar oluşmuştu. Hala onların mirasını bu hükümet kullanıyor. Hem de bir defa bozarak kullanıyor. O zaman bir kurum daha ihdas edilmişti. Genelgeyle Ulusal Deprem Konseyi kurulmuştu. Evet. Onun bir dönem ben başkanlığını yaptım. Zaten 2006'da benim Ulusal Deprem Konseyi başkanlığım sırasında da o zamanki hükümetin başbakanı bir resmi gazetede imzasıyla Ulusal Deprem Konseyi, Ulusal Deprem Konseyi'nin haberi olmadan lavedildi. Evet. Evet. O yüzden bunun üzerine de bir program yapmıştık Altın Saatler'de. Evet, evet. Evet. Şimdi 2011'de 24. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak göreve başladım. Onur duyarak bu görevi üstlendim. 2011'den 2015'e kadar bu çalışma sırasında tabii ki hem mesleğimin bana yüklediği kamu görevi, meclisin bana yüklediği görevler ve partimizin bana benden beklediği çalışma çerçevesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi depremlerle, afetlerle ilgili, başka konularla da ilgili tabii zaman zaman araştırma önergeleri. Hatırlıyorum yani Soma depremi sırasında da. Tabii Soma ile tabii madencilikle bir yanda, tabii jeofizikle de ilgili çeşitli faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz, yazılı, sözlü birçok yerde etkinliklere katıldık. Hatta benim doğrudan mesleğimle ilgili olmayan ancak bulunduğum, görev aldığım Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu üyesi olarak ve oradaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirilen 6 milletvekilinin de sözcüsü olarak üzerime düşen görevleri yaparken gelen yasalarla ilgili tabii, yani imarla ilgili, bayındırlıkla ilgili, ulaştırmayla ilgili ve turizmle ilgili. Bu geniş yelpazede bir şeydi, komisyondu. Evet. Onlarla ilgili çalışmalara da katıldık. Yani ben yer bilimciyim, jeofizikçiyim, depremlerle ilgili uzmanlığım var ama ulaştırma ile ilgili bir yasa geldiğinde oturduk, dersimizi çalıştık. İlgili tüm kurumlarla görüştük. Turizmle ilgili bir yasa ile geldiği zaman onunla da aynı şekilde. Yani araştırmacı niteliğimiz olduğu için bilgi kaynaklarına ulaştığınız zaman, gerekli kurum ve kuruluşlarla ve kişilerle görüştüğünüz zaman yasanın içeriğini anlıyorsunuz ve onunla ilgili kendi partinizin görüşlerini ona ekleyip bir kendi şer, uzman görüşünüzle şer olarak, birlikte tabii, şer tabii. olarak sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu'nda tabii başta kentsel dönüşüm kanunu, hatta ihalelerle ilgili bazı kanunlar da geliyordu. Ulaştırma ile ilgili, PTT ile ilgili, turizmle ilgili birçok çalışmalara da katıldık. Ama ağırlıklı olarak afetlere yönelik bayındırlık, imar, şehir planlama, yer bilimleri, deprem ve diğer afetlerle ilgili yasaların içindeki konularda diğer komisyonlardaki bazı çalışmalara da katıldım. Ve Türkiye'de gerçekten afet yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda, risklerin ve müdahale yönteminin, risk azaltma yönteminin ve müdahale yöntemlerinin, müdahale şekillerinin nasıl olması gerektiği konusunda epey şey söyledik. Özellikle uluslararası platformda, dünyada artık afet yönetimine nasıl bakılıyor, risk azaltma deyince ne anlaşılıyor, bunları da meclise taşımaya çalıştık. Her yıl Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı biliyorsunuz. Şu anda 2009 yılında kanunla kurulan Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın bir kanunu vardı. O kanunda epey eksik ve gedik vardı. Aynı zamanda her yıl bütçe konuşmalarında da ben AFAD üzerine konuşmayı yapıyordum. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesine ben konuşuyorum. Tabii o arada AFAD'ın Türkiye'de afet ve afet yönetiminin nasıl olması gerektiği, nasıl teşkilatlanması gerektiği, dünyada bu işin nasıl yapıldığına dair eksiklerimiz konusunda da mecliste konuşmalar yapıyordum zaman zaman. Şimdi tabii acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'de milletvekilleri ya da ilgili komisyonlar, Türkiye'de başta deprem olmak üzere afet risklerinin azaltılması, afet yönetimi konusunda ne tür katkılar sunabiliyorlar? Toplum yararına, teşkilatlanma açısından ve riskleri somut olarak azaltma açısından neler yapabiliyorlar? Benim 2011-2015 çalıştığım dönemde biz dünyada bu işlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda görüşlerimizi ilettik. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi mecliste muhalefetin sayısal olarak el kaldırdığı zaman karar aşamasında sayısal olarak yeterli olmaması nedeniyle gerek komisyonlarda gerekse genel kurulda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalar görüşülürken ne yazık ki muhalefetin, başta Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefeti olarak, görüşlerimizin büyük bir çoğunlukla dikkate alınmadığını görüyorduk, üzülüyorduk ve bunları yaşadık. Yani bizim eleştirilerimiz muhalefet olmak için muhalefet şeklinde ortaya çıkan eleştiriler değildi hiçbir zaman. Evet, hele ki özellikle afetler konusu. Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 99 depreminden sonra bir araştırma önergesiyle bir komisyon kuran bir meclis. Depremle ilgili bir komisyon kuruldu, araştırma komisyonu kuruldu. Ya Türkiye'nin deprem riskinin azaltılması, deprem afet yönetimiyle ilgili, deprem yönetimiyle ilgili eksikler 99 depreminden sonra zaten ayan beyan ortadaydı. Herkes gördü. Ne olup ne bittiğini. Ne kadar büyük, önemli eksiklerimiz olduğunu gördü. O yüzden mecliste 2010 yılında benim milletvekili olduğumdan önceki dönemde, böyle bir görüşme zaten meclis yaptı. Hazırlanmış, komisyon hazırladığı, çok etraflıca hazırlanmış bir komisyon raporu mecliste konuşuldu. Neler yapılması gerektiğini anlatıldı. Kaldı ki zaten 1999 depreminden önce meclisin bu komisyon kurarak bunu araştırmasına önce de yazılmış onlarca ulusal ve uluslararası rapor var. Bugün de o raporlar var. Çok değerli raporlar. Hala raflarda duruyor ve ayrıca, doğruluğu da kanıtlanmış olan raporlar. Ayrıca 2004'te biliyorsunuz Bayındırlık İskan Bakanlığı vardı o zaman. Bayındırlık İskan Bakanlığı bakanın da öngörüsüyle deprem şurası yapıldı. Şurası yapıldı, evet. Ondan sonra da kent şurası yapıldı. Evet. Kent GES raporları hazırlanıyordu. Tabii ondan öncesi de var. Ondan dört öncesi de, büyük tabii. Üniversitemizin gerçekleştirdiği tabii. İstanbul için master planı. Master planı. Tabii belediyenin o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depremden hemen sonra tabii bundan sonraki olası depremin Marmara'nın kuzeyinde İstanbul'u en fazla etkileyecek büyük bir deprem olma tehlikesi ortaya çıkınca olasılıksal olarak böyle bir tehlike var ve giderek yükseliyor. O zaman Büyükşehir Belediyesi de İstanbul risklerini, deprem risklerini tespit etmek amacıyla birçok yerli yabancı uzmanlarla ortak çalışmalar yaptı. İşte Japonlarla, üniversitelerimizle mikro bölgeleme çalışması yapıldı. Sismik tehlike çalışması yapıldı. İstanbul deprem master planı yapıldı 2003'te. Çok değerli bir çalışmadır ve o çok değerli çalışma raflarda belediyede tozlanmaktadır. Evet, hatırlatmakta yarar var. Çok içinde, disiplinli bir çalışma. Evet. Kulağı çınlasın hocamız, çok değerli hocalarımız. Özellikle müelliflerden Profesör Murat Balemir. İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü hocası müelliflerinden biridir. Orada hani bugün tartışılıyor ya işte kentsel dönüşüm nasıl yapılacak? Ya kentsel dönüşüm 2003'te İstanbul Deprem Master Planı'nda çok ayrıntılı seçenekleriyle birlikte, yani alternatif yaklaşımlarıyla birlikte ortaya konmuştu ve Zeytinburnu'da pilot olarak gösterilmişti. Hatta bazı kağıt üzerine bazı uygulamalar yapılmıştı, önerilerde bulunmuştu. Ve onlardan hiçbiri Zeytinburnu'na bugüne kadar dünya kadar para harcanmasına rağmen yapılmadı. Evet, bugün Zeytinburnu'nda yapılan kentsel dönüşüm falan değil. Orada gökdelenler, rezidanslar, rant yaratmak, rant inşaatları yarattı. Şimdi dolayısıyla ondan sonra da yapıldı. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bazı çalışmalar vardı iyi niyetle. İstanbul Metropoliten Planlama Bürosu kuruldu. Orada ben bizzat 3 sene görev yaptım ve İstanbul'un deprem riskiyle ilgili deprem tehlike haritalarını ürettim. Evet. Bir rapor ürettim. Sonra beni oradan Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey'in yanında dolaşıyorum diye 2009'da hadi güle güle dediler bana. Şimdi dolayısıyla şunu söylüyorum. İstanbul özeline gelmek istemiyorum ama İstanbul için gerçekten deprem tehlikesi ve kayıp risklerinin ne olacağı konusunda ilgili çok sayıda çalışma var. Bunun bir kısmı belediyeler yaptı, bir kısmını üniversiteler yaptı. Dolayısıyla İstanbul için her şey tespit edildi. Bu eksikler vardı tabii. Çünkü muhakkak. Nüfus artıyor, bina sayısı artıyor, yatırım artıyor. Onların zaman kalırsa ayrıntılarına gireriz. Dolayısıyla ama yönetim konusu, yani hem Türkiye'deki afet yönetim konusu, AFAD yasası itibariyle, afet yasası, 7269 afet yasası, mevcut imar yasası, yapı denetim yasası, zorunlu deprem sigortası yasası. Bunlar maalesef hala çağın getirdiği bazı anlayış ve yaklaşımlara hiç uyumlu değil. Zaten imar yasası, şu andaki imar yasası 1985'te yazılmış. Üzerinden 99 dahil bir sürü deprem geçmiş. Ondan sonra bazı kanunlar çıkmış. Yapı denetim yasası gibi, doğal afet sigortası gibi. Ondan sonra afet ve acil durum başkanlığı yasası gibi. Bunlarla hiç uyumlu olmayan. Nüfus artmış. Nüfus artmış. Binalar artmış. 76 milyonun %75'i kentlerde yaşıyor. Evet. Kentlerde kilometre kare başına binlerce kişi düşüyor. Yoğun bir yaşam. Düşük yeşil alan, boş alan kalmış. Binalar giderek yükseliyor. Ciddi yapı denetimle ilgili ciddi sorunlar var. İmar sorunları var. Afet yasası sorunları var. AFAD'ın teşkilatla ilgili sorunları var. Onlara değineceğim. Yani dolayısıyla başta imar yasası olmak üzere bunların çoğuna pek dokunulmadı. Afet Başkanlığı'nın 2009'daki AFAD yasası ile ilgili birkaç değişiklik yaptılar mecliste ben milletvekiliyken ve onlar hep retuştu ve şu anda zaten birçok yasa gibi o da yamalı bohça yasa durumunda. Yani evet. Bu AFAD yasasıyla, afet yasasıyla, imar yasasıyla, yapı denetim yasası, yapı denetimde çok ciddi sorunlar var. Geçenlerde yaptığımız, sizin de bulunduğunuz toplantıda belediyeden bir arkadaşımız beton örneklerinin yeni yapılan binaların bir kısmında gelen beton örneklerinin çok düşündürücü sonuçlarını ifade etti toplantıda. Biliyorsunuz. Evet. Bu da ilk defa duyduğumuz bir şey değildi tabii. Küçük Millet Meclisi toplantısında evet. Bunları ifade etti. Dolayısıyla şimdi ya efendim yasalar önemli tabii ama yasa yapıyorsunuz. Çok güzel bir yasa yapıyorsunuz. Uygulamada uyulmuyor gibi bir algı var biliyorsunuz. Ya yani öyle bir algı zaten değişmesi lazım. Evet. Bir yasa varsa o yasa uyulur. Ama yasaya rağmen yasada o eksikler varsa onların da değiştirmesi lazım. Şimdi Büyük Millet Meclisi'ne, oradaki milletvekillerine, hangi partiden olursa olsun, Türkiye'de bu saydığım yasalar çerçevesinde, bakın bir daha söylüyorum, İmar yasası, eskimiş, yaşlanmış, işlevini yitirmiş imar yasası, 7269 afet yasası, AFAD'ın mevcut teşkilatlanma ve yasası, yapı denetim yasası ve doğal afet sigortaları yasası ve ilgili bazı yönetmelikleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 644 sayılı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın birçok işi tepeden yapma yetkisi alan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yasası. Evet, bir de bu var değil mi? Tabii. Evet. İhale yasası, TOKİ yasası, bütün bunlar bütüncül bir anlamda bir arada ele alınmalı. Bunun yaparken referanslarımız ne olacak? Ya bakın KentGES raporları var. Evet. Bakanlığın kendi hazırlattığı KentGES raporları var. KentGES raporlarında okuyorsunuz. Aman Allah'ım ne güzel tespitler var. Çünkü onu üniversitelerde konusuna hakim, etiğe inanmış, değerli hocalarımız, uzmanlarımız oturup yazıyorlar. Çok güzel tespitler var. Çünkü onlar dünyayı takip ediyorlar. Yani o raporları yazan, yerli yabancı raporlar. Afetle ilgili yasalar var. Bakın biz geçen bu sene Mayıs'ta AFAD başkanı gitti. Avrupa Komisyonu'nda sivil korunma komisyonunun Türkiye'ye dışarıdan üye olmamasına rağmen sonunda üye olma noktasına geldi. Gelmek zorundaydı. Ve imza attı. Yani diyor ki Avrupa, kardeşim biz Avrupa'da afet risklerini azaltmakla ilgili, onunla ilgili afet biliyorsunuz dünyada ve Avrupa'da afet riskleriyle ilgili istatistiklere baktığınız zaman çok ciddi sorunlar var. Onlar bir kısmı elimdedir. Evet. 2000 özellikle Münih Resonans şirketinin her 2-3 senede bir yaptığı uluslararası Birleşmiş Milletler'in de bu konuda Birleşmiş ciddi. Birleşmiş Milletler var. Bir de Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa Parlamentosu'nun bununla ilgili komisyonları var. Şimdi diyorlar ki efendim işte 17. faslı açacağız, ekonomiyi tartışacağız falan. Peki 27. fasıl var. Kaldı ki Avrupa Birliği Türkiye değerlendirme raporlarında afetle ilgili bir fasıl yok. Türkiye afetten çok büyük kayıplara sahip. Avrupa'da da bazı ülkelerde afetler ciddi sorunlar yaratıyor. Ama Türkiye'nin bu Avrupa Birliği uyum sürecinde bu konuya özellikle ağırlık vermesi lazım. Avrupa Birliği de afet riskini azaltma konusundaki uygulama ve kararlı ve örgütlenmelerin de dünyadaki afet yönetim anlayış çerçevesine yapıyor. Yani uluslararası anlaşmalar var. İşte geçenlerde ekonomi toplantısı yapıldı 20 büyük ülke. Orada afette ne konuşuldu? G20 toplantısı. G20 toplantısında ne konuşuldu? Türkiye afet riskini azaltmasıyla ilgili ne konuşuldu? Ha şimdi tabii afet deyince değişik türde afet sınıflaması var. Bunlardan bir tanesi mesela ne diyoruz biz? Yer bilimsel yani jeofizikle ilgili yani deprem, jeoloji, volkan ve benzer yer bilimleriyle ilgili jeolojik ve jeofizik afetler kısmı var. Meteorolojik afetler var, olaylar var. Ondan sonra bir de hidrolojik dediğimiz taşkınlarla ilgili, suyla ilgili, bununla dolaylı olarak barajların çökmesi denizler dahil ve böyle olaylar var. Bir de artık G20'de bu çok tartışıldı biliyorsunuz, öne alındı. O da iklim meselesi. İklimsel olayların getirdiği afetler. Onlar da işte yüksek sıcaklık, kuraklık, orman yangınları ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla şimdi dünyada afet deyince insan kökenli ve doğal kökenli afetler ana sınıf altında bunlar konuşuluyor. Bunlar bu saydıklarım hepsi doğal afetler. Doğal afetler. Bir de teknolojik afetler kısmı var. Ona girerseniz çıkamazsınız. Türkiye'de teknolojik afet deyince aklımıza ne geliyor? Mesela, 1999 depreminde çıkan yangın tabii ki. Afete dönüşen biliyorsunuz teknolojik olaylar var. Tabii. Ya da, yani insan kökenli teknolojik deyince yalnız fabrika yangını ya da fabrika kimyasal madde değil. İnsan kökenli. Japonya'daki tabii, deprem sonrasında ortaya insan çıkan. İnsan kökenli teknolojik bir afettir ve çok ciddi boyutlardadır. Türkiye'de buna mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avrupa'da artık afetler deyince, insan kökenli afetler deyince buna terörü de ekliyorlar. Buna tabii trafiği de ekliyorlar. Trafik iş kazalarını. Bakın Türkiye'de terör, trafik kazası ve iş kazalarından yılda kaybettiğimiz insan sayısı doğal afetlerden kaybettiğimiz insan sayısının çok daha çok yüksek. Üstünde. Evet. Trafiklere ben bir ara ilgilenmiştim. Çünkü Ulaştırma Komisyonu'nda bizim aynı zamanda Ulaştırma Komisyonu'nda da çalışmalarımız oldu. Trafikle ilgili toplantılara da gidiyordum. Türkiye'nin trafikle ilgili istatistiklerine bakarsanız durum felaket. Yani dolayısıyla afet böyle tek boyutlu düşünülen bir şey değil. O yüzden Türkiye'de Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın teşkilatlanmasının bu anlamda bütün bu yelpaze içinde oluşması lazım. Yani doğal afetler, insan kökenli afetler, terör dahil buna. Bunları da kapsıyor. Çünkü özellikle 11 Eylül olayından sonra New York'ta Amerika'nın Afet Yönetim Kuruluşu FEMA terörü de şeyin içine aldı. Öncelikli afet yönetim teşkilat şemasının içine aldı. Bu da çok önemli bir gelişme oldu. Dolayısıyla mecliste şu anda temsil edilen partiler ve mecliste temsil edilmeyen partiler ve günümüzde çok tartışılan hükümet ve sivil toplum ilişkileri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının mutlaka entegre vaziyette, özellikle meclisin komisyonlarda sivil toplum örgüt temsilcilerine daha fazla yer vererek, daha fazla onları konuşturarak, daha onları ciddiye alarak ve onlardan raporlar alarak yasa ve yönetmelikle, özellikle yasalarda mutlaka bunları dikkate alacak mekanizmalar geliştirmesi lazım. Meclis komisyonlarında bu olanak var mı? Şimdi oraya, evet, şimdi aslında ben yaşadığım komisyonda olaylar var. Düşünün, hükümet bir yasa getirecek meclise. En az 48 saat önce. Yani 48 saat önceden getirmemiz lazım. Şimdi 48 saat önceden diyor ama kardeşim sen bunu 48 saat önceden değil, 5 gün önceden, 10 gün önceden. 15 gün önceden getir. Getirmiyor. Evet. Ben bir anekdotum var. Belediye vardı. Meclislerinde de kentsel böyle durum biliyorsunuz. Kentsel dönüşümle ilgili kanun taslağının benim komisyona gelme ilesiyle ilgili bir yaşadığım bir olay var. Ben haberi duyuyorum. Kentsel yani afet riski altındaki alanların dönüştürmesiyle ilgili kanun denilen bugün 6306 sayılı kanunla geleceğine dair komisyona haberler alıyoruz. Soruyoruz. Hükümete gelecek mi, gelmeyecek? Milletvekillerine soruyorum. Komisyon başkanına soruyorum. Ondan sonra tanıdığım çevredeki insanlara soruyorum. Meslek odalarına soruyorum. Üniversitedeki hocalara soruyorum. Yok. Gelmiyor. Bulamıyoruz yani. Bir taslağı bulsak neden istiyorum? Nereden geliyor bu? Bakanlıktan geliyor. Bakanlıktan geliyor. Bakanlık evet. Bunu şeye tevdi ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda ilgili komisyona havale ediyor. Alt komisyonlar da kuruluyor mesela. Şimdi kentsel dönüşüm dediğin zaman bu işin sosyal boyutu var. Finansal boyutu var. Anayasal adalet boyutu, hukuk boyutu var. Başka boyutları da var. Çünkü çok aktörlü bir olay. Tabii. Ne oldu? Hiçbir komisyona gitmedi. Sonra geldi ama nasıl geldi? Bakın ben araştırırken ilgili komisyonla ilgili milletvekilleri var hükümette. Ondan sonra bunların da haberi yok. Sözüm ona. En sonunda bir gün bir hoca beni Orta Doğu'dan aradı. 10 gün önceydi galiba. 10 gün ya da bir hafta önceden, kanun gelmeden. Dedi ki Haluk böyle böyle ben buldum taslağı. Ondan sonra nasıl bulmuş biliyor musunuz? Dedektiflik gibi bir şey mi? Hayır. Yani? Ona şöyle, adı lazım değil bir gazete muhabiri. Demiş ki hocam siz bu işlerin pirisiniz. Sayın Balamir, Profesör Doktor Murat Balamir'e. Siz bu işin pirisiniz. Sizin görüşünüzü alayım da ben gazetede haber yapacağım. Daha komisyona gelmemiş kanun. Adı rapor da görülmemiş daha. Ha, hiç kanun ne, içinde ne var bilmiyoruz. Onu göreceğiz ki biz muhalefet olarak hazırlanalım. İlgili sivil toplum kuruluşları hazırlansın. Şerlerini yazsınlar. İtirazlarını yapsınlar. Bu şekilde bana ulaştı. Bir gazetenin hocaya fikir sorması nedeniyle, hocanın da bana bunu bir şekilde iletmesiyle ben bir hafta 10 gün önceden o kanun taslağını aldım da oturdum kendi heyetimizde çalıştık. Değerlendirmesini yaptık. 12 sayfa şerh yazdık. Ama bu iktidar yani, partisinin milletvekilleri için de aynı şekilde hiç, geçerli. Zaten onlar orada şöyle oluyor. Çoğunlukta oldukları için komisyonda görüşülüyor. Biz şimdi yazmışız. Her madde madde görüşlerimizi yazmışız. Konuşma hakkımız var. Konuşuyoruz 3 dakika, 5 dakika. Ondan sonra muhalefet milletvekili sayısı zaten sayısal olarak az. Karar mekanizmasında sayı yetmiyor. El kaldırdığınız zaman bir şey geçiremiyorsunuz, kabul ettiremiyorsunuz. Hükümetin milletvekili sayı olarak da çok olduğu için okumamış bile çoğu. Ben görüyorum yani okumamış bile. Zaten meclis komisyon başkanı onların hükümetin milletvekillerinden biri olduğu için okunuyor. Kabul, red bu şekilde geçiyor. Kabul edenler, etmeyenler. Aynen böyle bu şekilde geçiyor. Ne yapmış oluyorsunuz siz? Size verilen süreler içerisinde ancak konuşmuş ve onu tutanaklara sözlü ve yazı olarak geçirmiş oluyorsunuz. Şimdi orada sizin sorduğunuz soruda STK'ların, tabii bu kanun 48 saat önceden gelirse 3 gün önceden gelirse tabii hazırlanmak mümkün olabilir mi? Dolayısıyla bu kanunun, efendim biz zaten onlara sorduk diyorlar ya. Düşünebiliyor musunuz? Biz onlara, peki kardeşim onlara sordunuzsa onların bu konudaki görüşleri nerede? Bizim elimize onların görüşlerine gelmesi lazım. STK'ların, uzmanların, odaların, ilgili odaların, baroların. Tabii. Bakın İstanbul Baro, Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul Barosu kentsel dönüşümle ilgili yasa çıktıktan ve yürütmeye girdikten sonra iki kere panel yaptı İstanbul Barosu kentsel dönüşümdeki hukuksuzluklarla ilgili. Şimdi bunların yasa meclise, komisyonlara gelmeden daha önce yapılması gerekmiyor mu? Değil mi? Toplumu bilgilendirmek için bakın böyle bir şey geliyor. Ne oldu nitekim? Yani STK'lara, ETK'lara görüş verme almadınız, sormadınız. Biz yazdık, oldu, bitti dediniz, geçirdiniz. Ne oldu? 2012 Mayıs'ta çıktı kentsel dönüşüm yasası. Afet risklerini, deprem risklerini azaltacaklar. 9 milyon yapı yıkılıp yeniden yapılacak. Hepimizin umuduydu bu. Ne oldu? Duvara tosladı. Neden? Çünkü olayı yıkıp yapmak olarak gören, tepeden inme ben bakanım, burayı yıkarım, açın şurayı riski alan ilan ederim. Önemli değil. Burada benim bir sürü soru önergem var. Yanımda bir kısmı. Bunu neye göre yaptınız diye soruyorum. Bana eften piften cevap veriyor. Kanun anlatıyor. Ya ben zaten kanun komisyonu geçerken zaten yeteri kadar yazdık çizdik. Orada yaşayan insanlara sormazsan, uzlaşma yönetimi yapmazsan, anlaşma yolunda belli adımları ortaya koymazsan, aktörleri bir kısmını sonradan devreye sokarsan, sonra işler kötü gidince bana ne, müteahhitle hak sahibi arasında, öyle cevap veriyor bana sonra önergesinde, Fikirtepe olayında. O diyor, müteahhitle diyor, hak sahibi arasında beni ilgilendirmez diyor. Kanunu çıkaran sen, belediyeye yetki veren sen, kira yardımı yapan sen, bakanlık olarak, gerektiğinde resen kamulaştırma yapan sen, şu anda onu yapmaya çalışıyorlar. Danıştay'dan döndü bir parsela, onu da söyleyeyim. Bütün bunları sen yapıyorsun. Sonra ben sana diyorum ki ya burası duvara tosladı. Bu iş yürümüyor. Burada bir ciddi sıkıntı var. Sosyal, ekonomik, finansal, işte müteşebbisin sorunları var. Hak sahibi, belediyenin sorunları var. Beni ilgilendirmez o. Müteahhitle diyor hak sahibi arasında. Peki o sözleşme yapılırken sen neredeydin? Vatandaşın hakkını sen devlet olarak korumazsan devletin o zaman hükmü nerede kalıyor? Görevi nerede kalıyor? Dolayısıyla öyle bir yasa çıkardılar ki anayasa bazı maddeleri iptal etti. Anayasa bazı mahkemeleri iptal etti yasanın. Çünkü öyle bir yasa yazmışlar ki biz bunları söyledik. Ben 1 Mart 2012'de komisyon 48 saat sürdü komisyon çalışması. 2 gün sürdü o kadar. Ancak 2 gün konuşabildik. Aceleleri var ya, çıkaracaklar. Bir an evvel müteahhitler yapılacak. Müteahhitler bekliyor. Yani müteahhitler deyince tenzih ederim. Bazı müteahhitler bekliyor. Ondan sonra aracıya çıkardılar. Dedik ki ya olmaz. Bu yasa anayasaya aykırılıklar var. Bakın bu anayasa bunları iptal eder. Nitekim anayasa bazı maddeleri iptal etti. Ne oldu? İyice kuşa döndü bu yasa şu anda. Ondan sonra ve bu yasayla kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Ya biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Kentsel dönüşüm afet risklerini başta deprem risklerini azaltmak için kentsel dönüşüm yenileme, iyileştirme, sağlıklaştırma, koruma amaçlı çalışmalar bunlar yapılmalı. Son derece ama de gerekli. Şu anda yapılanların kentsel dönüşümle falan alakası yok. Size vakit tabii olsa anlatırım, örnekler çok. İstanbul örneklerini anlatırım. Evet. Türkiye'de diğer örnekleri anlatırım. Dolayısıyla gelin dedik ya bu yasayı bakın üniversite hocalar böyle diyor. Dünya böyle diyor. Bundan 50 yıl önceki anlayışla, tamam mı? 50 yıl önce anlayışla totaliter rejimlerin daha önce Avrupa'da denediği bu zorlama yollarla içinde insan var bunun. Bu olmaz. Bunun bir yolu olması lazım. Bu böyle olmaz. Şimdi ne oldu iş? Bakıyorum proje alanıdır diye bir apartmanın önüne asmışlar. Ne yapıyorsun? Yıkıp yeniden yapacağız. Kentsel dönüşüm yasasından faydalanıyoruz. Bu kentsel o anlamda dönüşüm değil. Aynı plan, aynı yollar, aynı yeşil alan, aynı altyapı. yaşanabilir mekan açısından yeni yapılan bir şey yok. Yani donatı alanları daha genişti, yeşil alan artmıyor. Tam aksine ağaçlar kesiliyor. Binayı yıkıyorsun, bahçesindeki ağaçları da kesiyorsun, betonu atıyorsun. Ondan toprak da kalmıyor. Çıkıyorsun oraya 2-3 kat da fazla. Lüks inşaat da yapıyorsun. Parsel bazında yenileme yapıyorsun. Bu dönüşüm, kentsel, bizim anladığımız anlamda kentsel dönüşüm falan bu değil yani. Evet, riski de engelleyen bir şey değil. Evet, o binanın depremde yıkılmasını engelleme amaçlı. Ama ne yapıyorsun? Orada 100 liralık bir menkul oluyor 1000 lira. 9 liradan 9 lira fazla değer kazanıyor. Peki ne oluyor bu? Nereye gidiyor? Kime faydası var? O artan değer, yani değer artışından bir fon, bir havuz oluşturup İstanbul'daki gerçekten ihtiyaç olan öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm dediğim şeyi gerçekten ada bazında, mahalle bazında yapabiliyor musun? Hayır. Hocam biliyorsunuz işte. İstanbul'un Anadolu yakasında şu anda özellikle Kadıköy sınırları içerisinde, Altapesi'nde parsel bazında binlerce inşaat var. Yık yap, yenileme. Tabii. Tamam, yapılsın. Alan razı, veren razı da bu kentsel dönüşüm falan, bizim dediğimiz kentsel dönüşüm bu değil. İstanbul'da öncelikli alanlar bekliyor. Oralarda hiçbir şey yok. İşte okulları ve hastaneleri bile biliyorsunuz. Hastaneler 25 yıl vadeli kredi alarak hallediyoruz. Bende dökümü var. İstanbul'da 4 uluslararası bankadan İstanbul Valiliği 2006'da protokollerle 1 milyar 300 milyon avro aldı. Ve şu anda 2'ye yaklaştı İnternet bu. İnternet sayfasında evet, bilgi. Ve bunun 1,5 milyar TL'sini İstanbul'da bazı okulları öncelikli olarak okulları yıktılar, yeniden yaptılar. Güzel. Daha fazlasını yıkıp yapmaları lazım. Evet. Ama hastaneler duruyor. Kamu binalarının çoğu duruyor. Duruyor. Para orada duruyor. Para bekliyor. Kredi bu. Peki 6 ayda gökdelen çıkıyor adam şeyde Türkiye'de, İstanbul'da stadı yıkıp 6 ayda Türkiye'nin en büyük rantlı gökdelenini dikecek teknoloji var. Bir sürü hastane duruyor. Şimdi Cerrahpaşa'yla, geçen gün gazete okudum, uzun süredir zaten gündemde, Cerrahpaşa'yla Çapa'ya diyorlarmış ki sizi Sultan Gazi'de, evet, Sultan Gazi'de bir hastane var, oraya aktaralım, siz bir çıkın gidin, sonra biz buraya işte elimizde para da var, bu İSMEP projesi, yani 1,5 milyarına TL'sini harcadılar, onda 2 milyar lira gibi bir para var. İşte hastaneleri yapacaklar. Bak 2006'dan bu yana 7 yıl geçti. Tamam mı? 8 yıl geçti. Ya bu hastaneleri niye bugüne kadar beklettiniz? Şimdi diyorlarmış ki gidin Sultan Gazi'ye, orada Çapa'ya, Cerrahpaşa'ya, biz burayı yıkıp yeniden yapacağız. Bugüne kadar niye beklediniz? Parça parça yıkabilirdin. Monoblok yapabilirdin. Orada otopark kısmını yeni bir bina yapardın. Oraya peyderpey taşırdın. Ötekiler boş alanları yıkıp yeniden yapardın. Peyderpey yapabilirdin mi? Zaten hepsi bekledim, farklı binalardan yani oluşuyor. Bekledim. Şimdi diyorsun ki hocalar da diyor ki dekanlar kurulu toplanmış. Biz gidersek buradan biz geri dönemeyiz diyor. Marmara Üniversitesi'nin başına gelen, bizim başımıza tabii, da gelir tabii, diye tabii, haber var. Şimdi bu böyle mi olmalı yani? Bu böyle mi olmalı? Para var. Sektör var, müteahhitlik sektörü var. Her türlü inşaat yapabiliyor, hızlı inşaat yapabiliyor. Değil mi? 6 ayda Türkiye'nin en büyük gökdelenini diken bir uzmanlık alanı, bir inşaat sektörü var. Bu inşaat sektörü niye bunları yapamıyor? Şimdi bu konuda sorulacak çok soru var. Şimdi meclisin gerçekten hem yasal anlamda hem kurumsal yapılanma anlamında bu işe çok ciddi el atması lazım. Ha, bu konularda anlayan orada kaç kişi var bilmiyorum hükümetten. Yani afet yönetimiyle ilgili, afet riskinin azaltılmasıyla ilgili, deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili ne kadar milletvekili var? Şu anda komisyon kuruldu mu, kurulacaksa içinde kimler olacak bilmiyorum ama bu, bakın 99'dan bu yana bir Van depremi yaşadık. Daha büyük bir deprem yaşamadık. Evet. Değil mi? 16 yıl geçti. Yani spekülasyon yapmak istemiyorum. Ama Türkiye'nin zaten yeteri kadar derdi var. Ama bu deprem beklemez. Artık ben şunu söylüyorum. %75'i kentlerde yaşayan bir ülkeyiz biz. Kentleşme sürecinde bir ülkeyiz. Şehirleşme sürecinde bir ülkeyiz. O halde olacak depremler ne olacak biliyor musunuz? Şehir depremleri olacak. Aynı 1999 depremi gibi. Şehir depremleri olacak. Ve bunların için en risklerinden biri de Marmara'daki şehirlerdir. İstanbul dahil olmak üzere. Başta olmak üzere. Evet. İstanbul'un kayıpları hesap ediliyor, içinden çıkılmıyor. Çünkü sektörlerin kayıpları konusunda birçok bilgimiz yetmez, eksik. Araştırma bile yapılmıyor doğru dürüst. Tehlike var. Üniversiteler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bakın çok ciddi eksikleri vardır Sayın Topbaş'ın. Özellikle bazı kurumsallaşmaları ve teşkilatlanmayı sağlamaması açısından. Veya sağlananları da kaybetmesi açısından. Sağlananları da kaybetmesi açısından. Ama iyi niyetle başlamış işler vardır. Raporlar vardır. Çalışma. Ama İstanbul üzerinde söylerse İstanbul'un çok ayrıntılı deprem, tehlike haritaları, bilgileri, verileri mevcuttur. Evet. Bu iş bitmiştir. Yani tehlike belirli. İstanbul neresi en tehlikeli? Nerelerde ne kayıplar olacak bellidir. Mikro bölgelemesi. Bunu artık yeniden yapalım, vaziyette. Yeniden yapılan durması lazım ve tespit edilen öncelikli alanların mutlaka elden geçen. Bugün heyelanlar üzerine on binlerce sıvılaşma alanları üzerinde, tsunami alanlarında on binlerce konut vardır. Bunlar 2003'te bakın 2003 verilerine rağmen on binlerce yapı heyelan. Şimdi keza daha da, dere yatakları. 2003'ten bu yana daha fazla arttı o bölgelerdeki öncelikli alan. Oralara dokunulmuyor. Gidiyor Sultan Gazi'de sağlam zemin üzerinde böyle gayet güzel yapılmış sitelere diyor ki ben buraya kentsel dönüşüm yapacağım. Olmaz arkadaş. Öncelikli alan değil orası. Gidiyor işte Esenler'de bir kayanın üzerinde TEM'e yakın diye, E5'e yakın diye ne bileyim işte bazı yerlerde ben burada kentsel dönüşüm yapacağım diyor. Fikirtepe'de işte burası Fikirtepe'de sordum ben bir sürü şey sordum. Yani hiçbir etüt yok. Etütleri soruyorum ya nasıl etüt yaptığınızda böyle riskli alan inat ettiniz 134 hektar. İşte baktık bu binalar eskidir, depreme dayanıksızdır falan. Şimdi öncelikli alanlar İstanbul'da bellidir arkadaşlar. Bunlar yapılmıştır. Oralara gideceksin. O zaman diyeceksin ki bana ben de inanacağım ha bak ya helal olsun bak heyelanlı alanlarda işte mesela Bakırköy. Geçenlerde Bakırköy'de panel yaptık. Kültür merkezinde. Orada da anlattık. Bakırköy 1999 depreminde içinde üniversitede hocayken benim de bulunduğum birçok çalışmanın birkaçında ben bulundum. Hem ulusal hem uluslararası desteklerle çok ayrıntılı bina bazında bakın Bakırköy bina bazında incelenmiş bir ilçemizdir. Binaların istatistiksel olarak yüzde hangileri çok çok riskli, hangileri çok riskli, hangileri orta riskli, hangileri az riskli bunların hepsi istatistiklerle bellidir. Resimleri çekilmiştir, incelemeleri yapılmıştır, coğrafik bilgi sistemine işlenmiştir, haritalanmıştır. Orası öncelikli alandır. O önceliğe öncelik vermiyorlar. Kıyılarda o çamurun üzerine geçen gittim Bakırköy'e giderken gördüm. Zeytinburnu sınırında 6 tane King Kong yapmış adam. Evet. Bakın King Kong diyorum. Evet. Katını sayamadım. Öyle beton çıplak duruyor. Durdurmuşlar mı inşaatı bilmiyorum. Galiba en son Danıştay'da durdurmuş galiba bir şeyler olmuş. Bakırköy'e yakın Zeytinburnu sınırında o Veli Efendi'nin deniz tarafında ya orada kardeşim nasıl o çamurdan zeminin üzerine o kadar büyük inşa 5-6 tane gökdelen yapıyor. Bu öncelikli miydi kardeşim? Orada Bakırköy'de 40 yıllık 50 yıllık binalar var. Riskleri belirlenmiş. Yüzdeleri belirlenmiş. Hepsi belirlenmiş. Sen devlet olarak, bakanlık olarak kaynaklarını öncelikli kullanmak zorundasın. Bakacaksın İstanbul'da ne, Zeytinburnu'nda, efendim Bakırköy'de, Avcılar'da, sahile yakın özellikle zemini çok kötü olan yerlerde, çok eski binalara öncelikli olarak ada bazında, mahalle bazında kaynakları oraya müteahhit gelsin, yine oradan kazansın. Müteahhit her halükarda yapar, parasını kazanır. Ama sen gelip benim sahilime, son kalan kamuya ait sahillere, kıyılara, kıyı kanunu yok varsayıp, çevre kanunu yok varsayıp, insan ve haklarını, insanların orada yaşamını yok varsayarak, onların rekreasyon alanlarını yok ederek oraya gökdelenler dikmeye başlarsan kıyıya, tamam mı? Arkada, o kıyının arkasında yaşayan insanlara sen yaşam hakkını, yaşanabilir mekan hakkını elinden alıyorsun. Bu hiç adil değil. Hiç adil değil. Turizm yaptırımı yapacaksan yap. Başka seçenekler var. Başka seçenekler var. Dolayısıyla şimdi bunlara bakınca ben nasıl ikna olacağım bu hükümetin, bu bakanlığın kentsel dönüşümle ilgili riskli alan kararlarına, bakanlar kurulu kararıyla biliyorsunuz riskli alan ilan ediliyor. Tabii. Nasıl ben inanacağım? Benim bir şehir plancısı arkadaşım var, dedi ki Fikirtepe ile ilgili, Fikirtepe'deki bu gidişatta, yani bu şimdi toslamış durmuş vaziyette yürümüyor. Çünkü çok ciddi hukuki sorunlar tabii başladı. Dedi ki bu hasbel kader, kazara bunların yapmak istedikleri proje, o dört emsalli falan yapılar, biliyor musunuz? Bunu yaparlarsa dedi, Fikirtepe'deki insanlar yollardan aşağı inemezdi arabayla dedi. Gerçi orayı özellikle seçtiler biliyorsunuz. Hem Marmara yakın geçiyor, evet, hem metro geçiyor, hem E5 var, köprü kavşağı, oranın rantı inanılmaz büyük. Bir de İstanbul'da birbirine soktular tabii hocam. Şimdi orası dolduğu emsal zaman, 4 oraya 100 bin nüfus geldiği zaman, Fikirtepe'ye 100 bin nüfus geldiği zaman, 134 hektara 100 bin nüfus geldiği zaman, siz yeni yollar yapmazsanız, daha geniş yollar, yeşil alanlar yapmazsanız, iş yerleri yaparsanız, o insanlar orada nasıl hareket edecek? Nasıl hareket edecek? O yoğunluğu nasıl dağıtacaksınız? Bu kentsel dönüşüm falan değil yani. Sen bloke ediyorsun. Bir alanı bloke ediyorsun. Nüfusu ona katlıyorsun. 15'e katlıyorsun. Buradan yaşanabilir mekan çıkar mı? Eğer gelir getirici, gayrimenkul geliştirme işi, piyasa işi yapmak istiyorsan İstanbul'da bir sürü alan var. Sen çevre düzeni yaptığın, kendi yaptığın çevre düzeni planını yok varsayıyorsun. Orada merkezi iş alanları belirlenmişti. Bakın, İstanbul Metropoliten Planlamanın yaptığı İstanbul Çevre Düzeni Planı. Sayın Topbaş'ın, benim İstanbul'un anayasası, ben hazırlattım, bunda bu benim göz bebeğimdir diye lanse ettiği çevre düzeni planında merkezi iş alanları vardı. Nereden çıktı Fikirtepe'deki merkezi iş alanı? Geçenlerde sayın müteahhitler oturmuşlar, platform kurmuşlar, bir toplantı yapmışlar. Gazeteye yansıdı, gazetede tapeler okudum. Bu Anadolu yakasındaki müteahhitlerden bahsediyorsunuz. Evet, evet. Fikirtepe'de. Fikirtepe'de. Beklenti ne biliyor musunuz? Ciro olarak. 18 milyar dolar. Bittiği zaman. Burada konut mu olacak? 134 hektarda yaşayan insanlar orada konut mu olacak? O rezidanslarda mı yaşayacaklar? Böyle bir şeyi nasıl başaracaksınız? Yani ben gerçekten aklım duruyor bazen. Ama bunlar hakikaten aklı uçurmuşlar ki sistem çalışmıyor zaten. Durdu. Toslamış vaziyette yani. İçinden çıkamıyorlar. Davalar açılıyor şimdi. Yerel belediyeyi ta başından beri işin içine sokmadılar. Bypass ettiler. Evet. Kadıköy Belediye Başkanı'nın benim hazırladığım, bakın şey var. Fikirtepe için araştırma önergesi hazırladım ben şeyde, mecliste. Meclisteyken. Evet. Fikirtepe araştırma önergesi hazırladım. Dedim ki arkadaşlar durum böyle. 2005'te başlamış bir süreç. 2007'de planlama süreci başlamış. Sonra durmuş bu iş ve ilerlememiş. Devreye İstanbul Büyükşehir Belediyesi girmiş. Yeni bir plan yapıyorum demiş. Ve burayı özel proje kentsel dönüşüm alanıyla almış. 2007'de. 2010'da Sayın Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gazeteye demeç verdi ve dedi ki Fikirtepe'ye piyango, yani gazete haber yaptı. Fikirtepe'ye piyango vurdu diye. Piyangoyu sabit etti diye açıklama yaptı. Sayın evet. Topbaş ve ilgili bakanlar işte açıklamalar yaptılar. Şöyle olacak, Fikirtepe böyle güzel olacak, sel dönüşüm yapacağız falan dediler. Sonra bir sürü insanla şeyler imzalandı. Ortada proje yok. Ortada proje yok. Bakın geldiğimiz bu noktada şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı diyor ki ben 2015. Çevre Şehircilik Bakanlığı diyor ki ben diyor Fikirtepe'ye kentsel tasarım projesi hazırlayacağım diyor. Yok. Ya siz bunları 5000'lik imar planı yaptınız. 1000'lik imar planı yaptınız. Kadıköy Belediyesi'ne dahi sormadınız. 2007'den beri Kadıköy Belediyesi'ne hiçbir şey sormadınız. Hiç sürecin hiçbir yerinde değil Kadıköy Belediyesi. Ve geldiğiniz noktada hala bir şey yok. Tasarım projesi, kentsel tasarım projesi yok. Yani o 134 hektarda bir mimari proje yapacak değil mi? Şu kadar yüksek binalar, işte şu yollar, parklar, dini alanlar, okullar falan. Bunlar belli değil. Ne yapıyorsun sen? Kentsel dönüşüm yapıyorum. 18 milyar lira cirosu var. Hatırlar mısınız hocam? 99 depreminden sonra depremin zararı 20 milyar dolar olarak tespit edilmişti. Sonra arttı. Sonradan rakam arttı. Rakamlar tabii ki değişti. Yeni şeyler nüfus bulunduktan sonra. Tabii. Nüfus değişiyor. Her sene 500 bin nüfus artıyor İstanbul'da. Evet. %2-2.5 artıyor. Ve o dönemde yapılan hesaplara göre risklerin önlenmesi için belirlenen rakamlarda 5 aşağı 5 yukarı bu dolaydaydı İstanbul için. İstanbul'a bu göç durmazsa dünyada yegane bir şehir İstanbul. Son 60 yıldır iç göç durmuyor. Evet. Duracağı da yok. Yani mevcut konjonktürde, mevcut ekonomi politikte, mevcut gidişatta İstanbul'a geçin durmayacağı da yok. Yani bu üçüncü köprüyle beraber ben buradan sayın halkımıza ifade ediyorum. İyi ya da kötü demiyorum. Fazla da eleştirmiyorum. Diyorum ki arkadaşlar İstanbul 2025 yılında minimum 25 milyon nüfusa sahip olacak. Ona göre kendinize bir plan yapın. Nasıl yaşayacaksınız, nerede yaşayacaksınız, çoluğunuzda, çocuğunuzda nerede dolaşacaksınız? İstanbul'un gidişatı budur. İster beğenin, ister beğenmeyin. Çünkü bu hükümetin göçü büyük kentlere, başta İstanbul olmak üzere, göçü azaltma, büyük şehirleri seyreltme ve afetlere hazırlama konusunda elle tutulur bir fikri, projesi, politikası yok. Aksine kentleri yoğunlaştırma politikası var. Ama bilim insanlarının hazırladığı raporlarda bunların hepsi yazılıyor. Evet. Kendi belediyenin kendi hazırladığı raporlarda da bu var. Yazıyorlar, çiziyorlar ama uygulamaya gelince yok. Dolayısıyla daha fazla nüfus ve daha fazla yatırım, daha fazla insan ve mülk, mal kaybıdır. Bu gayet açıktır. Yani tehlike aynı kalsa bile risk giderek İstanbul özelinde, Marmara özelinde artıyor. Çünkü nüfusun bu gidişat Marmara'da nüfusun 1/3'ünün toplanması demektir. Herhalde 25 milyona o kadar evet. Da 10 sene de yok. Çünkü evet. Bu yeni İstanbul denen Kanal tabii İstanbul tabii. Projesiyle birlikte gidişat plan ortada. 7,5 milyon. Evet. Dolayısıyla hem biz depremden korkuyoruz diyeceğiz. Hem İstanbul'a deprem geliyor diyeceğiz. Ondan sonra da kayıpların artması için elimizden geleni yapacağız. Olmaz böyle bir, bu bir tenakuz, bu bir tezat. Ben yöneticileri akla davet ediyorum. İstanbul'u yönetenleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı yönetenleri akla davet ediyorum. Bu İstanbul'un göç alması işi, tabii bölge planı yok Marmara'nın. Var ama yok. Yani birileri bir plan yapmış kendine. Kanal İstanbul, 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü, işte İzmit Körfezi Köprüsü falan bir şeyler yapmışlar. Biz onu bilmiyoruz. Bu vesaire onu da söyleyeyim. Kanal İstanbul Kanal'la ilgili meclisteyken hem mecliste konuşma yaptım hem de iki kere soru önergesi ve bilgi isteme yazısı yazdım. Cevap vermediler. Çünkü dedim ki ya hiç olmazsa fizibilite bir ön çalışma projesi varsa bir raporunu göreyim. Göndermediler. Çıkartmadılar. Herhalde yani. Yok. Ya da ellerinde yok başkasında. Bunları öğrenmek için uluslararası gayrimenkul şirketlerine başvuracaksınız hocam. Çünkü doğru. Bütün projeler onların evet. Ellerinde. Dolayısıyla ben Fikirtepe, Esenler, Gazi Osman Paşa falan buraları için araştırma önergeleri verdim mecliste. Fikirtepe araştırma önergesi, Esenler araştırma önergesi işte burada elimizde duruyor. Orada mecliste de duruyor. Evet, bunları artık bir internet sitesinde görebilir miyiz? Çünkü meclisin meclisin tutanaklarında sayfalarında var. Tutanaklarda evet. Var ama onları kendi LinkedIn sayfama koyabilirim. Ah orada. Çok güzel olur. Evet. Çok güzel olur. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Aslında başka sorularımız da vardı. Evet. Ama onları da bir başka programda ele alırız sizinle birlikte. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu konuya özellikle yer verdiğiniz için. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olunuz efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Haluk Eydoğan idi. 24. dönem İstanbul Milletvekili, Jeofizik Mühendisi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.